پھر فرمایا والذینہ اور وہ لوگ سبب و ادارہ جنہوں نے جگہ پکڑی گھر میں, گھر سے مراد یہاں مدینہ ہے, والایمانہ اور جگہ پکڑی ایمان میں یعنی اپنے ایمان کو مضبوط کیا, من قبلہم ان سے پہلے, ان کن سے پہلے, مہاجرین سے پہلے, ان کے آنے سے پہلے, ان کی ہجرت سے قبل, یحبونا وہ محبت رکھتے ہیں, کون جو مہاجرین کی آمد سے پہلے مدینہ میں ایمان لا چکے یا جو مدینہ کے رہنے والے تھے, اشارہ ہے انصار کی طرف, یحبونا وہ محبت رکھتے ہیں کن سے, من ہاجر الیہم ان سے جنہوں نے ہجرت کی ان کی طرف یعنی مدینہ کی طرف, ولا یجدون فی صدورہم حاجتا اور نہیں وہ پاتے اپنے دلوں میں کوئی حاجت, کون نہیں پاتے, انصار, کس چیز کی حاجت, مما اوتو اس کی جو وہ دیے گئے, وہ کون ہے, یہاں دو معنی کیے گئے ہیں, ایک تو جو انصار دیے گئے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو اگر کچھ دیا تو انہوں نے کیا چاہا کہ وہ بھی بے شک مہاجرین کو دے دیا جائے, یا انہیں ایسے اموال سے دلچسپی نہ تھی, پھر اسی طرح اوتو سے مراد وہ مال یعنی مال فی جو مہاجرین کو دیا گیا اس پر ان کے دلوں میں کوئی حسد, کوئی انقباض, انقباض قبض یعنی دل کی تنگی, ان کے دلوں میں اس پر جو مہاجرین کو دیا گیا نہ کوئی حسد ہے, نہ کوئی دل کی تنگی ہے, اور نہ ہی انہوں نے اس پر کوئی برا منایا ہے, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور وہ ترجیح دیتے ہیں اپنی ذات پر, اپنے نفسوں پر, کس کو, مہاجرین کو. بنیادی طور پر اس آیت میں انصار کی خوبی یا انصار کی تعریف کی جا رہی ہے کہ انصار وہ لوگ ہیں جو مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی مدینہ میں ایمان قبول کر چکے تھے, ان کے دلوں میں ایمان لکھا گیا تھا, ایمان ان کے دلوں میں جڑ پکڑ گیا تھا, اسی ایمان کی بدولت وہ ان لوگوں سے بھی محبت رکھتے ہیں جو اس ایمان کی خاطر, دین کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے, اور یہاں آنے کے بعد انہوں نے اپنے گھر بار سے آنے والوں کی مدد کی ہے, اور اگر کسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خصوصی حالات یعنی تنگی اور فقر کی وجہ سے انہیں کچھ مال دیتے ہیں تو اس پر انصار محسوس نہیں کرتے, حسد نہیں کرتے. انصار اور مہاجرین کی مثال ایسے ہی جیسے دو بھائی تھے, ایک باہر سے آیا اور ایک پہلے سے گھر میں موجود تھا. عموماً آپ دیکھیں کہ خون کے رشتوں میں بھی باہم حسد اور منافرت ہو جاتی, مثلاً اگر والدین دو بھائیوں میں سے ایک کا کبھی ساتھ دیں یا ایک کی تعریف کر دیں یا ایک کو کچھ دے دیں تو دوسرا لازماً اس کو محسوس کر جاتا ہے. تو یہاں پر انصار کی تعریف کی جا رہی ہے کہ مہاجرین کو اگر کچھ دیا جائے من ماؤتو تو اس بنا پر وہ برا نہیں مناتے, اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے, بلکہ اس کے برعکس وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وہ اپنی ذات پر یعنی انصار اپنی ذات پر کس کو ترجیح دیتے ہیں, مہاجرین کو. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً خواہ ان کے اندر خود ضرورت کیوں نہ ہو. خصاصہ کا لفظی معنی کیا ہے, بھوک, تنگی, احتیاج, خواہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہو اس کے باوجود وہ مہاجرین کو دینے کو پسند کرتے ہیں. مثلا جب انصار نے اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے مہاجرین سے کہا کہ آپ کام کریں اور آدھا آدھا ہم سب کریں گے یعنی جو بھی پیداوار ہوگی, تو اس پر آپ نے فرمایا کہ مہاجرین تو کھیتی باڑی نہیں جانتے, تو اس معاملے میں بھی انصار نے اپنے بھائیوں کی یعنی مہاجرین کی مدد کی اور اس کے ساتھ ساتھ نصف پیداوار بھی انہیں دی. اور جب بنو نذیر کے اموال فی تقسیم کرنے کی باری آئی تو انصار نے از خود یہ کہہ دیا کہ یہ مال مہاجرین میں تقسیم کر دیجئے, ہمارے پاس ہمارے باغات موجود ہیں, آپ مناسب سمجھیں تو ہم ان میں سے بھی دینے کو تیار ہیں, آپ جو فیصلہ چاہیں کر لیں, یہ ہے دلوں کی وسعت. اسی وجہ سے ان کے ایثار کی خاص تعریف ہوئی. اللہ تعالیٰ نے بطور حق یہ ارشاد فرمایا کہ ایسے ایثار کرنے والے انصار کا بھی اموال فیح میں خاص طور پر خیال رکھا جائے, لیکن وہ مہاجرین کے حق میں دستبردار ہو گئے. حضرت عمر نے مرتے وقت وصیت کی کہ میرے بعد جو خلیفہ ہو وہ مہاجرین کا حق پہچانے اور انصار کا حق بھی پہچانے, جنہوں نے آپ کی ہجرت سے پہلے مدینہ میں جگہ پکڑی اور ایمان کو سنبھالا دیا. خلیفہ کو لازم ہے کہ ان میں سے جو نیک ہوں اس کی قدر کرے اور برے کی برائی سے درگزر کرے. اور مہاجرین کی آمد پر اہل مدینہ کو کتنی خوشی ہوتی تھی وہ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ مدینہ میں آپ کے اصحاب میں سے سب سے پہلے مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن ام مکتوم ہمارے پاس آئے, وہ دونوں ہمیں قرآن پڑھاتے تھے. پھر عمار بن یاسر, بلال اور سعد بن ابی وقاص آئے. پھر سیدنا عمر 20 آدمی اپنے ساتھ لیے ہوئے آئے. پھر ان کے بعد آپ تشریف لائے. مدینہ والے اتنے خوش کبھی بھی نہ ہوئے تھے جتنے خوش آپ کی تشریف آوری سے ہوئے. بچے بچیاں تک یوں کہہ رہے تھے, دیکھو یہ اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں. اور براء بن عازب کہتے ہیں کہ میں آپ کی آمد سے پہلے ہی سورۃ الاعلیٰ اور اس جیسی کئی سورتیں سیکھ چکا تھا. یعنی وہ اس بات پہ خوش ہوتے تھے کہ ہمیں مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم نے فلاں فلاں سورت آپ کی آمد سے پہلے ہی سکھا دی تھی. یعنی قدردانی آپ دیکھیے, اور کتنا خوشی خوشی ذکر کرتے ہیں اور ہجرت کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں کہ پہلے کون آیا, پھر کون آیا, پھر کیا ہوا. حالانکہ ان پہ تو سارا بوجھ ہی پڑ رہا تھا, لیکن اس بوجھ کو انہوں نے کتنی خوشی سے قبول کیا. اور یہیں سے تو پھر دین میں وسعت آئی, کیونکہ وسیع القلب لوگوں نے دین کو سنبھالا دیا. اب یہ آیت اس وقت آپ کو سمجھ آئے گی جب پچھلی دو تین آیتیں آپ نے غور سے پڑھی ہوں گی. پچھلی دو تین آیتوں میں کیا بتایا گیا ہے کہ مال فیح کس کے لیے ہے؟ مال فیح مجاہدین کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فما وجستم علیہ من خیل ولا رکاب, تمہارا اس پر کچھ بھی خرچ نہیں آیا, تمہیں اپنے گھوڑے اور اونٹ اس پہ نہیں دوڑانے پڑے. یہ کس کے لیے؟ آج ساتھ میں بتایا گیا, ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول, یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل, معاشرے کے ضرورت مند افراد کے لیے. اور کس کے لیے ہے؟ آگے بتایا, للفقراء المہاجرین, فقراء مہاجرین کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اموال فیح کی تقسیم کا وقت جب آیا اور آپ نے جب مہاجرین کو دیا تو انصار نے بھی خود یہ کہا کہ یہ مال مہاجرین میں تقسیم کر دیے جائیں اور ہمارے پہلے نخلستان ہی ہمارے پاس رہنے دیں, بلکہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم ان میں سے بھی دینے کو تیار ہیں. کہاں یہ کہ ہم مال فیح لیں یا اس کا مطالبہ کریں, بلکہ جو کچھ ہمارے پاس ذاتی ملکیت میں سے ہے ہم وہ بھی دینے کو تیار ہیں. اسی ایثار کی وجہ سے انصار کا درجہ بہت بلند ہوا اور ان کی یہاں پر تعریف فرمائی جا رہی ہے. یہ جو الفاظ ہے نا, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, یہ انصار کی تعریف ہے. یہاں ان کے ایثار کی بات ہو رہی ہے. کس ایثار کی طرف اشارہ ہے؟ ایک تو اصل کانٹیکسٹ میں ان کے مال فیح کی تقسیم کے موقع پر اپنی ذات پر مہاجرین کو ترجیح دینے کے معاملے میں, دوسرے اپنے ذاتی مال کے معاملے میں بھی کہ وہ بھی بے شک آپ مہاجرین کو تقسیم کر دیں, اور اسی طرح دیگر کئی مواقع پر. اب آپ دیکھیے کہ دیگر مواقع کیا تھے. دیگر مواقع میں ایک تو وہ واقع کہ مہاجرین میں سے ایک شخص جو بہت ہی بھوک کی حالت میں تھے, بعض روایات میں ان کا نام حضرت ابو ہریرہ بتایا جاتا ہے, جب انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بھوک کی شکایت کی تو آپ نے اپنے گھروں میں پہلے پتہ کروایا کہ کھانے کو کچھ ہے. جب نہیں ملا تو پھر ابو طلحہ ان کو اپنا مہمان بنا کر لے گئے, اور پھر انہوں نے جس طرح چراغ گل کر کے مہمان کو کھانا کھلایا اس پر یہ آیت نازل ہوئی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیت پہلے سے موجود ہو اور پھر دوبارہ اسی آیت کی تکرار ہوئی ہو. پھر اسی طرح کچھ اور واقعات بھی ملتے ہیں. سعد بن ربیع کے پاس دو بیویاں تھیں, جب ان کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بھائی بنایا گیا ان کا, تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ میرے ہاں دو بیویاں ہیں, تم ان میں سے جس کو پسند کرو اس کو میں طلاق دیتا ہوں, اور تم اس کے ساتھ شادی بھی کر سکتے ہیں. یہاں پر سیکریفائس, بہت سی چیزوں کو سیکریفائس انسان کر سکتا ہے, لیکن جن چیزوں کے ساتھ انسان کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے ان چیزوں کو قربان کرنا بہت مشکل لگتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں اللہ کی محبت آ جائے اور انسان کی زندگی کے مقاصد اپنی ذات سے اٹھ کر کچھ اور ہو جائیں, تو پھر اس طرح کی قربانیاں کرنا بھی مشکل نہیں لگا کرتا. اور یہ سب کچھ جذباتی فیصلے نہیں تھے, اس پر وہ قائم بھی رہے. بہرحال انہوں نے کیا کہا, بارک اللہ لک فی اہلک و مالک دلونی علی السوق. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا, اللہ تمہارے مال اور اہل میں برکت ڈالے, سب کچھ تم کو مبارک ہو, مجھے بازار کا رستہ دکھاؤ, میں کام کروں گا, تجارت جانتا ہوں. اور پھر انہوں نے خود کام شروع کیا, اور کچھ ہی عرصے کے بعد ان کے پاس اتنا مال آ گیا کہ انہوں نے نکاح بھی کیا. اور جب ان کے کپڑوں پہ رنگ تھا تو آپ نے پوچھا, تم نے شادی کر لی؟ یہ واقعہ الگ الگ الگ اسکیٹرڈ تو ہم پڑھتے ہیں لیکن ایک سیکوینس میں نہیں آتے نا. اس کے علاوہ نہ صرف یہ کہ انصار کے اندر بلکہ بعد کے ادوار میں بھی لوگوں کے اندر ایثار کی بہترین مثالیں ملتی ہیں. مثلا ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 400 دینار ایک تھیلی میں بھر کر تھیلی غلام کے سپرد کی کہ ابو عبیدہ بن جراح کے پاس لے جاؤ کہ ہدیہ ہے, قبول کر کے اپنی ضرورت میں صرف کریں, یعنی استعمال کریں. اور غلام کو ہدایت کر دی کہ ہدیہ دینے کے بعد کچھ دیر گھر میں ٹھہر جانا اور یہ دیکھنا کہ ابو عبیدہ اس رقم کے ساتھ کیا کرتے ہیں. غلام نے حسب ہدایت یہ تھیلی حضرت ابو عبیدہ کی خدمت میں پیش کی اور ذرا ٹھہر گئے. ابو عبیدہ نے تھیلی لے کر کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو یعنی عمر بن خطاب کو اس کا صلہ دے اور ان پہ رحمت فرمائے, اور اسی وقت اپنی کنیز کو کہا کہ یہ لو 7 فلاں شخص کو 5 فلاں کو دے آؤ, یہاں تک کہ پورے 400 دینار اسی وقت تقسیم کر دیے. یعنی خود کچھ بھی نہیں رکھا, دوسروں کو اپنی ذات پہ ترجیح دی. غلام نے واپس آ کے واقعہ بیان کیا, حضرت عمر نے اسی طرح 400 دینار کی ایک دوسری تھیلی تیار کی, غلام کو دے کر ہدایت کی کہ معاذ بن جبل کو دے آؤ, یہ سب ان کے گورنر تھے, وہاں بھی دیکھو کیا کرتے ہیں. غلام لے گیا, انہوں نے تھیلی لے کر حضرت عمر کے حق میں دعا دی کہ رحمہ اللہ ووصلہ, یعنی اللہ ان پہ رحمت فرمائے اور ان کو صلہ دے, اور یہ بھی تھیلی لے کر فوراً تقسیم کرنے بیٹھ گئے اور اس کے بہت سے حصے کر کے مختلف گھروں میں بھیجتے رہے. حضرت معاذ کی بیوی یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی, آخر میں بولی کہ ہم بھی تو بخدا مسکین ہیں, ہمیں بھی کچھ ملنا چاہیے. اس وقت تھیلی میں صرف 2 دینار رہ گئے, وہ ان کو دے دیے. غلام یہ دیکھنے کے بعد لوٹا اور حضرت عمر سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا, یہ سب بھائی بھائی ہیں, سب کا مزاج ایک ہی ہے, سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں, سب کی اصل ایک ہے, روح ایک ہے, اس لیے سب کا عمل باہم ملتا جلتا ہے. اسی طرح حضرت حذیفہ ادبی فرماتے ہیں کہ میں جنگ یرموک میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش شہداء کی لاشوں میں کرنے کے لیے نکلا. آپ کو معلوم ہے کہ ایک بڑی تعداد حفاظ کی بھی اس جنگ میں شہید ہوئی تھی جنگ یرموک میں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کی لاش کو ڈھونڈ رہا تھا اور کچھ پانی ساتھ لے گیا کہ اگر ان میں کچھ جان ہوئی تو پانی پلا دوں گا, کیونکہ موت کے وقت ایک خاص قسم کی پیاس بھی ہوتی ہے. ان کے پاس پہنچے تو کچھ رمق زندگی کی باقی تھی, یعنی آخری سانس تھے. میں نے کہا, آپ کو پانی پلا دوں؟ اشارے سے کہا کہ ہاں, مگر فوراً ہی قریب سے ایک دوسرے شہید کی آواز آہ آہ کی آئی تو میرے بھائی نے کہا کہ یہ پانی ان کو دے دو. ان کے پاس پہنچا اور پانی دینا چاہا تو تیسرے آدمی کی آواز ان کے کان میں آئی, اس نے بھی تیسرے کو دینے کے لیے کہہ دیا. اسی طرح ایک کے بعد ایک 7 شہیدوں کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا. جب ساتویں کے پاس پہنچا تو وہ دم توڑ چکے تھے, یہاں سے اپنے بھائی کے پاس پہنچا تو وہ بھی ختم ہو چکے تھے. اور یہ ایثار موت کے وقت کا ہے, کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز پسند ہو تو وہ اپنا آپ اور اپنی جان ہوتی, اور یہ انسان کا آخری امتحان ہوتا ہے. اگر وہ اس میں کامیاب ہو جائے تو پھر اس کی زندگی کا اختتام کامیابی پر ہوتا ہے. ایسے ہی لوگ تو جنت کی وسعتوں کے مستحق ہوتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ایک ایثار ہوتا ہے عام حالات میں اپنی ذات پر کسی کو ترجیح دینا, اور ایک ہوتا ہے ضرورت کے وقت ترجیح دینا. یہاں ان کے ایثار کی تعریف اس لیے ہے کہ یہ ضرورت کے وقت, بھوک کے وقت, تنگی کے وقت, اضطراب کی کیفیت میں اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. ہم سب اپنے آپ کو پہچانیں کہ اگر ہمارے حصے کی چیز کسی کے پاس چلی جائے تو ہماری کیفیت, ہمارے تاثرات کیا ہوتے ہیں.